lost I love the most. Hiding from the sun, waiting for the night to come. Tender is my heart, I'm screwing up my life. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on. Pięknie, Grześ, bez słów utwór, ale z Jowejkiem. I Kasia z krótkofalówką. No trudno to sobie wyobrazić. Krótkofalówka większa od Kasi. No i braciszek jej, Łukasz, bardzo zdolny młody człowiek. Kasiu, pozdrów Łukasza. Bardzo wam dziękuję. Tymczasem już, ojej, 3 minuty po 21:00. Weszliśmy w drugą godzinę wieczoru. Wieczoru Wigilii Bożego Narodzenia. Oj, której nastrój oddają nie tylko kolędy, pastorałki, także muzyka baroku. Tutaj z płyty Leszka Możdżera i Holland Barok. A gdyby ktoś chciał zgłębić temat, to ukazała się właśnie pasjonująca książka Filipa Bosson, to przejście z renesansu do baroku. Interesująco ilustrowana o muzyce i o obrazach. Może uda nam się w nowym roku o niej porozmawiać, ale posłuchajmy Leszka, bo on tam Stosią Możdżer. Ale to rzeczywiście jego kompozycja, jego wykonanie, no i Holland Barok. A propos, dzieciątko, wieczór Wigilii Bożego Narodzenia. Jeżeli państwo właśnie dołączyli do nas, to pospieszę donieść, że postępujemy zgodnie z naszą tradycją i przy stole na tarasie nad morzem podejmujemy wieczerzą gości i rozmawiamy. Tym razem zaprosiliśmy państwa Barbarę i Adama Myjaka, Zbigniewa Buskiego i Bogusława Deptułę. O czym to państwo teraz rozmawiają? Zaraz dowiemy się. Panie Adamie. Chciałem powiedzieć, jak będziemy mówić o obrazach. To po deserze. Dobrze, ale ja o takim innym obrazie, który gdzieś we mnie utknął, bo mówimy o miejscach, prawda? Tak. Czyli wędrujemy. Teraz byliśmy już na Litwie praktycznie, byliśmy w Sanoku. Moja matka z kolei pochodzi spod Sandomierza. No niestety nie jestem arystokratą, jak wielu. Tu żart. Pokochamy naszego arystokratę, profesora również ESP w Gdańsku. Nie wiem, jakiego herbu, muszę dopytać. Pragnę powiedzieć, że mam takie jedno wspomnienie, które utknęło mi na wiele, wiele... Właściwie cały czas ono jest gdzieś i wraca czasami. Pod Sandomierzem jest taka wieś Kleczanów się nazywa. To jest między Opatowem a Sandomierzem. A później jest jeszcze dalej wieś, nie wiem czy jeszcze jest, ale w dzieciństwie była, nazywała się Jugoszów. I to była taka lekka sandomierska wyżyna, takie wzgórza. I pamiętam taką scenę, kiedy mogłem mieć, nie wiem, 12-13 lat, matka mnie zabrała i pobiegli się idzie na pasterkę, prawda? Nigdy nie zapomnę takiej sceny. Proszę sobie wyobrazić śnieg, piękne takie fale wzgórz i nagle jeden ogień, drugi ogień i taki, dzisiaj byśmy nazwali, że to jest performance, działanie jakieś plastyczne. W tej przestrzeni ogromnej zaczyna się wić sznur świateł. Przerwany co jakiś czas, a to byli ludzie z pobliskich też pewno okolic, którzy szli do kościoła na pasterkę. Wychodzili wcześniej i każdy niósł albo jakąś pochodnię, albo świecę, a tam trzeba było dojść. Myśmy szli, to 3 kilometry, pamiętam, od przystanku, takim PKS-em się jeździło ostatnim. I w pewnym momencie ten sznur się tak zapętlił, że stworzył się rysunek. Do dzisiaj pamiętam, mam w głowie taki zapis przestrzeni ze światła zbudowany. Linia, która się wiła i gdzieś tam znikała w oddali. Bo wszyscy zmierzali po kolacji wigilijnej właśnie na pasterkę. I ten obraz mnie gdzieś prześladuje. Oczywiście on już jest namalowany, może lekko przymglony, ale to niesamowite wrażenie na mnie robiło i szczególnie teraz, kiedy już świadomie poruszam się w obszarze sztuki i obserwuję, to mówię, przecież to jest jakieś działanie, które dzisiaj nawet trudno by było sprowokować, tak jakby człowiek chciał coś takiego wyreżyserować, a wtedy to samo się tak utworzyło. Także to też jest ten piękny obyczaj, że ile to trzeba było kilometrów przejść wtedy. Później następował powrót. No właśnie, ale to już jest inna opowieść. W Wigilię to jesteśmy wszyscy rozgrzani, ale proszę sobie wyobrazić w takiej małej miejscowości Adwent i tak zwaną mszę roratnią, kiedy to o 6 rano i też z tymi lampionikami dzieci pomykają do świątyń. No, ja tak chodziłam jako dziewczynka. Przyznaję się, już w dorosłym życiu nie powtórzyłam tego doświadczenia wczesnego wstawania w tym strasznym mrozie, bo były wtedy zimy potworne i te lampioniki. A ponieważ górzysty teren, no to też tak góra-dół. Ale bardzo dziękuję za ten krajobraz Sandomierszczyzny. Te pofalowane wzgórza, to jest też niesamowity taki rodzaj patchworku. Przepraszam za mój entuzjazm, bo nigdy tam nie byłam, ale samo w sobie to jest dzieło sztuki, trzeba przyznać. Basia tutaj kiwa głową, zaraz przejdziemy do Bogusława. Nie wiemy skąd on, no to wiemy się. Też z dzieciństwa pamiętam. Szło się z rodzicami, ale to był taki już rozluźniony etap Wigilii, kiedy rzeczywiście było już po kolacji, po życzeniach, które są czasami trudne, nawet w rodzinie, prawda? Łamanie się opłatkiem, tutaj Zbyszek wspominał też, Aluna, ten opłatek ma takie symboliczne znaczenie, gdzie często trzymając ten opłatek już wystarczy, żeby go trzymać i już łzy same lecą, prawda? I te refleksje już później po przejściu na pasterkę jakby to wszystko pryska, jakby się rozluźnia, jakby jakieś kłopoty, wątpliwości między sobą, no mimo wszystko to podobno czas wybaczania, także to wszystko mija i idziemy już w rozluźnieni. Szkoda, że ta tradycja jednak pasterki zanika. Zbigniew Błyski za moment, a ja tu sobie zaznaczyłam, skoro była mowa o płatku, Basia wspomniała o tym przebaczaniu, to ja sięgam znów po ten naprawdę bezcenny, specjalny tygodnik. Tak, powszechny, do Betlejem. I tutaj jest między innymi tekst ojca Wacława Hryniewicza, to tego, który wysnuł niesamowitą koncepcję powszechnego zbawienia, która jednych cieszy, innych przeraża. W każdym razie tutaj pisze o znaku opłatka i takie 3 cytaty z tego tekstu. Opłatek w naszych rękach to znak ocalonego dobra. Opłatek w ręku życzliwych ludzi to za każdym razem obietnica jaśniejszej strony życia. opłatek w rękach to znak przebaczenia i pokoju. To może brzmi patetycznie, ale niezwykle... I ma wszystko ciągle prawdziwie. Może to jest właśnie taka pora na patos. Może możemy sobie pozwolić na to, żeby być trochę bardziej sentymentalnym, patetycznym. Oczywiście no, ten sentymentalizm jest zawsze przełamywany myślą o tych, którzy cierpią, o tych, którzy nie mają domów, o tych, którzy wygnani, o tych, których już... z nami nie ma. Więc Wigilia rzeczywiście przez to jest tak niezwykle naznaczona. Nie do powtórzenia, czas nie do powtórzenia, znaczy do powtórzenia za rok. Czyli musimy tą nadzieję gdzieś do tego jeszcze dołożyć. I teraz Bogusław. Zbyszek Buski przywołał prosforę, ten chleb eucharystyczny, chleb w kościele ortodoksyjnym. I mnie się przypomniało to, że były spory teologiczne, który opłatek jest lepszy, który jest wyższy jakby. I prawosławni argumentowali, że ich... Dlatego, że tam jest trzeci element. Jest woda, mąka, ale jest zakwas, czyli jest Duch Święty. I dlatego uważali, że ich chleb, i nadal uważają, że ich chleb jest jakby doskonalszy i wyższy. Chrześcijanie z naszego jakby kręgu mówili, no, że właśnie on jest skażony. I że tylko te dwa elementy, mąka i woda, dają czysty, nieskażony, nieskazitelny, można by powiedzieć, chleb. Także mamy nawet teologiczną dysputę na ten temat, do tej pory oczywiście nierozstrzygniętą, bo każda ze stron pozostała przy swoim rozwiązaniu, ale we wczesnym średniowieczu był to jeden z teologicznych sporów pomiędzy wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem. Ale dzisiaj o sporach ani mruru. Tymczasem dołączyli już do nas państwo Magda z Bydgoszczy, Paweł z Radomia, Ela z Zabrza. Dla pani Magdy oczywiście rdza. Rdza powędruje, rdza Jakuba Małe... Przepraszam, spieszę się. Rdza Jakuba Małeckiego. Piękna książka. Przypomnę, że innym elementem naszej trójkowej tradycji jest losowanie spod choinki prezentów od członków naszej trójkowej rodzinki. W tym roku wspominamy dzieciństwo, a w trzeciej parze... Tuś, następnym razem proszę, żebyś tego tak nie składał. A będzie następny raz piątka. Dobrze, Michał już wie, kto kryje się pod numerem piątym. Ja nie, bo to jest dla mnie wszystko tajemnicą. 16. No, dopadła mnie w związku z Mikołajem w tym roku nowoczesność, przyznam. Kiedy wszedłem do jednej z restauracji, żeby zamówić jedzenie na wynos, pani przy kasie powiedziała: mam dla pana propozycję. Jeśli pan się uśmiechnie tak jak Mikołaj, jak święty Mikołaj, to dostanie pan zniżkę. A ja na to mówię: nie, niepotrzebna mi zniżka, dajmy spokój. No ale proszę się tylko uśmiechnąć. No dobrze. Ho, ho, ho. A ona na to: o, widzi pan, i ma pan 20%. Dobra, załatwiona sprawa. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia związane z Wigilią, no oczywiście, ja marzyłem zawsze o tym, żeby a to dostać to, a to dostać tamto, a to taki prezent, a to taki prezent. Pamiętam, że pisałem listy, wrzucało się je na moim osiedlu w Łodzi do takiej czerwonej skrzynki z napisem poczta. Ona była przy urzędzie pocztowym, przy naszym bloku. I tam rok w rok... Pamiętam, że mama musiała pewnie imitować jakąś kopertę z napisem Święty Mikołaj Laponia. W tej kopercie nie wiem, co mogło być, ale szedłem z nią, pamiętam, dzielnie i wrzucałem ten list do Świętego Mikołaja i później okazywało się, że te prezenty przychodziły. Dostałem między innymi z moich życzeń narty pomarańczowe, pamiętam, takie z napisem Polsport, to dawne czasy były. Dostałem też, już prawie jako nastolatek, ale jeszcze wierzący w Mikołaja, Walkman. To był mroczny i niesamowity przedmiot pożądania wśród młodych ludzi wtedy. No, mieć Walkmana jako nastolatek w 84-85 roku to było coś. Udało się takiego Walkmana dostać. Pamiętam, że z dumą zakładałem słuchawki i słuchałem muzyki z moich ulubionych kaset, ale pamiętam jedną Wigilię, kiedy był jeszcze naprawdę małym szkrabem. Mój wujek, ponieważ spędzaliśmy Wigilię oczywiście rodzinnie, mój wujek przebrał się za Świętego Mikołaja. Musiano mnie czymś zająć, żebym nie widział, jak wychodzi z mieszkania, żeby się przebrać. No i w pewnym momencie rozległo się stukanie do drzwi. Wszedł. Ja byłem oczywiście zdjęty strachem, no bo nagle okazuje się, że to ten święty Mikołaj to do mnie przyjechał na tych swoich saniach. Powiedział, renifery są pod domem, czekają na mnie, odpowiedz mi, Piotrusiu, na kilka pytań. No i posypały się pytania. Czy byłeś grzeczny? Oczywiście, święty Mikołaju. Czy zjadałeś wszystkie obiady, które mama i babcia gotowały dla ciebie? Tak, święty Mikołaju. Mam tu też taką rózgę. Mogę ci tę rózgę dać w prezencie, jeśli okazało się, że robiłeś coś złego swoim koleżankom i kolegom z klasy w tym roku. Nie, Mikołaju, przecież ja byłem grzeczny. To chyba pierwsza czy druga klasa szkoły podstawowej była. No i wyciągał z worka te kolejne prezenty. Pamiętam, że dostałem wtedy samochód strażacki, taki super, czerwony był. Dostałem wtedy mnóstwo słodyczy. Dostałem pewnie jakieś... jeszcze jeden samochodzik dostałem wtedy, bo ja byłem fanem samochodów. Jeszcze to było przed miłością, przed wielką miłością do muzyki. I w pewnym momencie Mikołaj mówi, no dobrze, dobrze, Piotrusiu, to ja już idę, bo następne dzieci na mnie czekają. I poszedł. I pamiętam, tata mi to opowiadał po latach, moja pierwsza reakcja po tym, jak Mikołaj wyszedł z mieszkania, była następująca. Mamusiu, a powiedz mi, dlaczego ten Mikołaj miał na sobie dziadka pantofle? No teraz, jak już jestem tatą, kiedy Hanka ma 7 lat i ma jeszcze co najmniej 3 lata, żeby mocno wierzyć w świętego Mikołaja, myślę, że tak ze 3 razy to się na spokojnie jeszcze za tego świętego Mikołaja przebiorę i muszę koniecznie pamiętać o pantoflach. Życzę Państwu, a może tak nietypowo, żeby taki święty Mikołaj z Laponii przyjeżdżał do Państwa nie tylko w święta Bożego Narodzenia, żeby czasami przyjechał w marcu, żeby czasami przyjechał w czerwcu, żeby przyjechał w sierpniu, a może i we wrześniu, a może i w październiku, i w listopadzie, bo to chyba świadczy o tym, że ci inni, ci bliscy, którzy o nas myślą, nas po prostu kochają i chcą, żeby nam chociaż przez chwilę było fajniej, lepiej, cieplej na sercu. Tego życzę bardzo, bardzo mocno na te święta i na Nowy Rok i na kolejne lata oczywiście. A jeśli chodzi o piosenkę świąteczną, wybrałem tę jedną, która się od kilku lat pojawia tylko raz w roku podczas naszych spotkań antenowych. W ofensywie to taka bardzo charakterystyczna pieśń grana zawsze o tej porze roku. Niech zagra właśnie teraz podczas wieczoru wigilijnego w Trójce po raz kolejny. Bardzo ładny tytuł. Simple Happy Song for Christmas. Zespół Karol Schwarz All Stars. Pa, pa. autopromocja. W specjalnym świątecznym wydaniu programu Kwestia Kultury porozmawiamy o światach fantastycznych, ale też o świecie realnym. Nasze zaproszenie przyjęło najpopularniejsze w Polsce pisarskie małżeństwo, twórcy powieści science fiction i fantasy, Maja Lidia Kossakowska oraz Jarosław Grzędowicz. Jak stworzyć fantastyczny świat? Jak sprawić, żeby czytelnik w taki świat uwierzył? Jak dwojgu pisarzy żyje się pod jednym dachem? Odpowiedzi na te pytania poznacie Państwo jutro w samo południe. Zapraszam, Mariusz Cieśnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Dobry wieczór. Barbara, jestem. Ryszard Jaźwiński, zwany w skrócie Rikiem, skłoniłaś mnie do tego, bym sięgnął pamięcią do dzieciństwa i pomyślał, o czym marzyłem, by znaleźć to coś wyobrażone pod choinką. No i tak, o rodzeństwie nie marzyłem, bo miałem już starszą siostrę i dosyć mi w dzieciństwie dokuczała, więc na pewno nie. Psa też już chyba miałem, ale rzeczywiście był taki przedmiot, który objawił mi się któregoś dnia w bardzo, bardzo jeszcze młodym życiu i marzyłem o tym, by znaleźć go pod choinką. A wszystko zaczęło się w domu mojego dziadka na strychu. Jak to bywa na strychu, oczywiście było tam mnóstwo pajęczyn, pająków, do dzisiaj się ich boję, ale też starych mebli i różnych niezwykłych przedmiotów. I oto w pewnym miejscu przykorzony stał wspaniały, wielki, on właśnie, z ogromną tubą i z korbą, i to był gramofon. Właściwie na tyle starożytny, że należałoby chyba go określić mianem patefonu. No ale niestety nie udawało się go uruchomić, pewnie już był zepsuty. Oczywiście dzieciom w moim wieku, miałem wtedy lat może 5, nie wolno było wchodzić na strych, ale oczywiście dzieci znajdą swoje sposoby albo właściwy moment, by wymknąć się spod oczu rodziców. Tak się też stało, moich rodziców akurat nie było. Pilnowała mnie ciotka i także mojego jeszcze trochę młodszego kuzyna, no i zaciągnąłem go na ten strych. Nie mogliśmy uruchomić gramofonu, natomiast zaciekawiła nas ta sterta tych pięknych, czarnych, zupełnie błyszczących krążków obok. No i też szybko wpadłem na świetny pomysł, żeby spuszczać je schodami ze strychu w dół. A były to oczywiście płyty gramofonowe bardzo jeszcze starego typu, robione z jakiejś specjalnej masy, która po prostu przy uderzeniu pękała i ta płyta rozsypywała się na drobne kawałki, tak jak szkło. Zabawa była cudowna, zniszczyliśmy w ten sposób tych płyt chyba kilkanaście, na co z krzykiem wbiegła ciotka. Dostało się mojemu kuzynowi, no bo to on był jej synem, mnie może mniej, no ale w tym momencie dowiedziałem się, że taki piękny, czarny, błyszczący krążek ma jednak jakieś większe jeszcze znaczenie i sens, a nie tylko służy do specyficznej zabawy. No i zapragnąłem mieć płyty, zapragnąłem mieć gramofon i na gwiazdkę wreszcie dostałem. Oczywiście był to sprzęt nowej generacji, właściwie adapter, miał głośnik, jeden głośnik, nie miał żadnej korby. No i pamiętam jak dziś, że moja kolekcja płyt rozpoczęła się od 4 long playów i 2 singli. Oczywiście to też były już płyty nowej generacji, nie pękały, można je było nawet nieco zginać, chociaż też trzeba było o nie dbać. No i od tego momentu w bardzo, bardzo młodym wieku rozpocząłem kolekcjonowanie płyt. Trwa to do dzisiaj. Nie wiem, ile ich mam, ale jest to jakaś ogromna liczba. Oczywiście w większości teraz dominują wśród nich płyty kompaktowe. Szczęśliwie dla mnie o wiele bardziej trwałe. No i właśnie sięgnąłem po tę kolekcję w tym specjalnym dniu, byśmy mogli za chwilę usłyszeć głos wokalistki, którą zresztą po raz pierwszy właśnie w wieku kilku lat usłyszałem w Trójce i już wtedy zakochałem się w jej anielskim głosie. Tak zostało do dziś. Oczywiście w specjalnym świątecznym repertuarze. Donna Summer. Sleeping, oh man. Jak miło, stelko narciarzu, w walkmanie z efektami oraz Rico Ricciardzie, Ryszardzie, melomanie, specyficzny wielbicielu czarnych płyt. No fantastyczni jesteście, naprawdę. Lepiej dobieramy, przyznają państwo, muzykę za pomocą losowania niż komputer. To jest jakiś patent, prawda? I tak dziergamy dalej. Nasz patchwork, czyli dywanik muzyczno-słowny. Otóż przy stole z niesopockimi gośćmi w Sopocie rozmawiam między innymi o tym, skąd pochodzą, czyli skąd ich świąteczne tradycje. Teraz będzie Bogusław Deptula. No cóż, ja mam powiedzieć, jestem z urodzenia warszawiakiem. Znowu mogę teraz powiedzieć, że zazdroszczę Zbyszkowi, że się urodził w Kazimierzy Wielkiej, która dla mnie jest chyba jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Znaczy, na polskiej mapie, gdzieś pomiędzy Kazimierzą, Wiślicą, to jest tak niezwykły, piękny, łagodny pejzaż, jakiego właściwie nie ma nigdzie. Bo przy nim to ta Sandomierszczyzna, to już jest właściwie prawie wzburzone morze. Nie wiem, na czym to polega. Czarowne miejsce. Prawdopodobnie przejąłem to z takiego jednego obrazu Władysława Podkowińskiego, który się nazywa Sobótka i uwielbiam ten obraz, nie wiem dlaczego, od pierwszej wizyty w Muzeum Narodowym w Warszawie. Różowo, zielony. Mało się dzieje, jest fantastycznie. I ta Kazimierza Wielka, która dla mnie właśnie jest takim symbolem właściwie najładniejszego polskiego pejzażu, też takiego, powiedziałbym, najcieńszym tonem grającego. No i oczywiście, że uwielbiam nudne mazowieckie równiny. Znaczy, ja je kocham. Jak jadę z Warszawy do Nieborowa i wyjeżdżam koło Szymanowa na taką pustkę równą, gładką, mazowiecką, jestem niezwykle wzruszony również. Uwielbiam to. No, ale nie mam tych malowniczych opowieści o pochodniach na pasterce i tak dalej. Owszem, chodziliśmy na pasterkę, ale jechaliśmy tramwajem i sprawa była raczej dużo bardziej prozaiczna. Owszem, paliły się choinki i świeczki w oknach czasami i tak dalej. No, wszystko to było, no ale jestem mieszczuchem, nie będę udawał, że było inaczej. A gdy z kolei jeździłem w rodzinne mazowieckie strony mojego ojca, to nie lubiłem tego, bo było zimno. I w związku z tym dla mnie Wigilia jest Wigilią z moją najbliższą rodziną, z barszczem, który zawsze robi moja matka. Nie na zakwasie, ale tam ma swoje patenty. Jest naturalny, jest bardzo smaczny. Nienawidzi lepić pierogów, w związku z tym robi łazanki, bo jest prościej. No i takie różne rzeczy. Robi karpia w galarecie, którego ja nie jestem w stanie tknąć, bo po prostu smak błota nie jest ulubionym z moich smaków. Nie robi się zupy grzybowej, no bo nie ma takiej tradycji. No... Wiecie państwo, każdy ma swoje. No, u nas może trochę skromniej, może trochę inaczej. U nas na przykład takim najbardziej tradycyjnym wigilijnym daniem są śledzie ze świeżo ugotowanymi ciepłymi ziemniakami. I to jest nasze domowe danie, takie numer jeden. Od tego się zaczyna Wigilia. Zimny śledź, ciepłe ziemniaki, nie ma masła, suche ziemniaki idealnie pasują do tego śledzia. To jest smak mojej Wigilii na przykład. Bardzo nam się to podoba, ale ten błotnisty smak karpia, mojej ulubionej skądinąd potrawy, no niestety wzbudził tutaj, czy na szczęście, pewne kontrowersje, przynajmniej w mimice naszych gości. Zbigniew Buski. No to przenikanie, chciałem powiedzieć o tym, bo na przykład przy tym stole w klasztorze pokamedulskim na Wigrach, przecież przepięknym miejscu, to takie danie też jadałem. Czyli wynika z tego, a przecież no to było tylko województwo suwalskie, graniczące z tymi już niemalże mazowieckimi ziemiami, bo dosyć spore, ale takie danie, które zresztą mówię, uwielbiam. Także to danie wigilijne rzeczywiście było. Ja chciałem jeszcze powiedzieć o tych drogach. Dzięki Adamie, że powiedziałeś, bo to na Dolnym Śląsku, w takiej małej miejscowości górskiej, też jak z kolegą walczyliśmy o to, żeby w parze służyć do pasterki, bo byłem przez 12 lat ministrantem, to walka była niesamowita. Ja byłem wysokim, ale bardzo chudym chłopakiem, natomiast miałem kolegę, którego się wszyscy bali, ministranta z tej samej ulicy, Eugeniusza, i ten Eugeniusz był na tyle mocny, że już w piątej klasie wywalczył dla mnie i dla siebie oczywiście pierwszą parę ministrancką na pasterce. To było coś niebywałego, bo pogonił ósmoklasistów, licealistów, do kolejnych, tam było 12 par ministrantów, czyli to no, wielka msza, wspaniała, w kościele pasterka, no i nagle dwaj, taki wysoki i niski, ale potężny Eugeniusz spowodował, że już zawsze na pasterce służyliśmy w pierwszej parze, czyli to był taki przełomowy rok, ale też masz rację, Baszka, na terroraty chodziliśmy na szóstą. I to rzeczywiście zasłużyliśmy sobie na to, żeby na tej pasterce być w pierwszej parze już w piątej klasie. Chodziliśmy później po zaspach dopiero na lekcje do szkoły, kilometr od kościoła. Również maszerowaliśmy. dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna dzieciątko piastuje, i Józef Święty, i Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chwalmy Cię dzisiaj, chwalmy Cię dzisiaj, o nasz wieczny Panie, której złożony na zielonym sianie. Chrystus się rodzi, krają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chodź wstaje neczce, chodź wstaje neczce, Panna syna rodzi. Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. Bądź pochwalony, bądź pozdrowiony, Boże nieskończony, chwalimy Ciebie, sławimy Ciebie, Boże niezmierzony. Chrystus się rodzi, nas Ania i Marcin wraz z cudowną rodzinką już po wieczerze, a tradycyjnych kolęd z roku na rok jesteśmy spragnieni. Dziwne tylko, że Wigilię zamiast zaczynać je śpiewać, w zasadzie kończymy. Sprawdźmy, jakie pieśni pod choinką pozostawili moi koledzy, przyjaciele, wspominający swoje dawne święta. Oto czwarte, już tak? Tak, Micha? Dobra, czwarte losowanie. Troszkę zagaduję, żeby Państwo nie tylko szelest papierków słyszeli. Jedynka. Otóż to jest połowa naszej parki. Czwarty. Czerwony staniol. Oj, te paluszki takie mało zgrabne już, no niestety. Tak. I 18. Dobry wieczór. Agnieszka Stępień. Kiedy myślę o najbardziej wymarzonym prezencie pod choinkę, to od razu przypominają mi się pewne trampki. Dorastałam w latach 80., czasach pustych półek w sklepach. Zdobycie takiego rarytasu obuwniczego graniczyło z cudem. Chyba nawet obowiązywały wtedy kartki na buty. Do szkoły musieliśmy chodzić w okropnych juniorkach. Nie cierpiałam ich. Oczyma wyobraźni widziałam się w trampkach. Nie jakichś konkretnych, po prostu trampkach. Przyszły święta, Wigilia i rozpakowywanie prezentów. Otworzyłam paczkę, a w środku były granatowe półtrampki z białą gumą na czubkach i imponującymi długimi sznurówkami. Byłam szczęśliwa. Nie wiem, jak mamie udało się je dostać, nigdy chyba nawet o to nie zapytałam. Nosiłam je z dumą. Mam nawet zdjęcie z jakiejś karnawałowej zabawy w szkole, na którym są uwiecznione. Wraz z całą imprezową stylizacją, dość kompromitującą zresztą. Ale półtrampki nadal prezentują się znakomicie. Choć chyba zbyt wygodne to one nie były, ale kto by się wtedy przejmował takimi drobiazgami. Dziś oczywiście już nie myślę z taką ekscytacją o prezentach. Przygotowuję kolację, ubieram choinkę i od kilkunastu lat w tych przygotowaniach towarzyszy mi ciągle ta sama płyta. Witaj Gwiazdo Złota, Ewy Małas-Godlewskiej i Grzegorza Turnała. Nawet od 19 lat, bo właśnie sobie uświadomiłam, że została wydana w 1998 roku. Spokojnych świąt Państwu życzę i pięknych prezentów. Płatek leciutkie nic, płatek bielutki puch, pada coraz niżej, już jest na mojej ręce. Znikł płatek leciutkie nic. Opłatki na święta nasze, bielutkie całe jak płatków puch. Dzielimy opłatki, gdy białe płatki na szare kamienice spadają w dół. Dobry wieczór. Ponieważ w Wigilię odzywają się nie tylko zwierzęta, ale i radiowi wydawcy, mam dziś okazję złożyć Państwu życzenia i ja, Wojciech Dorosz, wydawca tej i innych Baszki audycji. Temat zadany na dziś okazał się dla mnie bardzo trudny, ponieważ nie pamiętam, o jakich materialnych prezentach marzyłem, gdy byłem mały. Może dlatego, że dostawałem to, co chciałem, a może dlatego, że moje marzenia nie były zbyt wygórowane. Przypomniałem sobie jednak, co zaprzątało moją głowę w Wigilię 81 roku i w wiele późniejszych. Marzyłem, zupełnie jak kandydatki na Miss Uniwersum, o pokoju. W domu i na świecie. Wiele lat później, gdy pokój, przynajmniej w naszej części świata, stał się czymś oczywistym, pojawiło się za to wiele innych problemów, dołożyłem do niego literkę S i od lat sobie, rodzinie i przyjaciołom, czyli także Państwu, życzę święta spokoju. A że jest to czas nie tylko radości, ale i refleksji, prezentuję Państwu ten song Hanny Banaszak, Wołacz. Szara prognozą mentalności, nurcie głoszonych pewników, lesie zmurszałych podejrzeń, trwoniony czasie krótkich bytów, drewniany krzyżu sprzeczności, ołtarzu hipokryzji, labiryncie błądzących, kolekcjonerko wizji. Szablą wyprute żyły, wiecznie rozdrapywana blizno, ile masz jeszcze sił? Sobą zmęczona ojczyzną, pogardo pełna trwogi, przylądku dla radykalizmu, ile masz jeszcze siły? Maltretowana ojczyzną. Thank you. burzliwa strefo niechęci, obszarze zawistnej wrogości. Wy dwie odwrócone plecami, części większej całości, nadwyżko egotyzmu, ciasny patosu w salonie, piękny rejonie zwątpień, nadzieją, która płonie. Szablą wyprute żyły, wiecznie rozdrapywana blizną, ile masz jeszcze siły, sobą zmęczona ojczyzną. Nami zdumiona ojczyzną. Aga w trampkach, nie, pół trampkach juniorki, fuj. No i Wojtuś ze słabą pamięcią, ale pamiętający tamtą zimę. Bardzo wam dziękuję. Naprawdę dobrze mi z wami. Mam nadzieję, że i państwu też. Wojtek z Zatoki Puckiej do nas napisał, że stanowimy rodzaj alternatywy. No, fantastycznie. Może w nagrodę rdza Jakuba Małeckiego przemyślimy sprawę wraz z Wojtkiem Dorożem. Powracamy do naszej gawędy przy stole. My też wspominamy. Teraz pan profesor Adam Myjak. Ja ciągle wracam do tego Sandomierza. To co prawda nie urodziłem się w Sandomierzu, natomiast w Starym Sączu, bo to z kolei są strony mojego ojca. Ale niemniej jednak dzieciństwo w zasadzie to takie już świadome tam przebiegało. Jak państwo wiecie, Sandomierz jest takim właściwie włoskim miastem. Pięknie na takiej górze z cudowną katedrą, kolegium gostomianum, do którego chodziłem. Zresztą zaszczyt miałem być w tej szkole również przeze mną Myśliwski, który napisał piękną książkę Windokrąg, to na pewno państwu znana. I on tam opisuje właśnie ten widok. To jest właśnie z tej szkoły. Schodziło się, bo po drugiej stronie Wisły mieszkałem. Nadbrzeże to się nazywało wtedy. Mówiło się Galicja. Bo to było pod zaborem. Część miasta była w jednym zaborze, no, a część... Znaczy, tak, bo Wisła rozgradzała. Na Wiśle szło. Czyli między zaborem rosyjskim i austriackim. Austriackim, tak, tak. I Sandomierz, ten stary Sandomierz na górze z katedrami, zabytkami, które dzisiaj można obejrzeć, to był właśnie ten zabór rosyjski. I zawsze to był taki pojedynek. Mówiło się Galicjoki. Ja tego słowa nie bardzo rozumiałem, a to piękne słowo później dopiero pojąłem. A wtedy to było coś takiego gorszego, bo to był w dole. Ale tak to przy okazji, nie o tym. Ja chcę wrócić jeszcze do dzieciństwa, dlatego że to, co Basia powiedziała, bardzo często przywołujemy to dzieciństwo właśnie w Wigilię. Wracamy do dzieciństwa, do początków. I nie wiem, czy ktoś z państwa pamięta, ale pewno pamiętacie. Dzisiaj mamy lampki, rekordy lampek w listopadzie nawet, czy jeszcze wcześniej. A ja pamiętam, nie wiem jak to nazwać, takie żabki i świeczki, prawda? Kręcone i zapach. Takiej choinki dzisiaj to nie ma, bo jak taka świeczka się rozgrzewała, trzeba było uważać, było wiele pożarów, to oczywiście. Przecież śnieg był z waty robiony, ale ten zapach tego igliwia podgrzany przez żywy ogień. Nagle ta choinka miała duszę. Ona była może uboga i co piękne, że choinka musiała stać przy oknie. To był obyczaj właśnie też, który w Sandomierzu odkryłem właśnie w tym nadbrzeżu. I pamiętam, to taka niska zabudowa, tylko domy były leciutko na górce, bo jak Wisła wylewała, żeby w razie czego dało się jednak przeżyć potopy. I dla mnie jeden z najpiękniejszych też obrazów, bo ciągle mówię o swoich obrazach na razie, i nagle ciemno, bo przecież nie było latarni. I jak się już po Wigilii też wychodziło, mam taki zapisany obraz w sobie tych pięknych, oświetlonych okien z choinką. To jest nieprawdopodobne. Takie punkty jakieś i to też takie zaczarowane było dla mnie i piękne. Mimo, że choinka to też było wtedy wydarzenie, bo to, żeby kupić choinkę, to trzeba było mieć pieniądze na choinkę, a tam raczej mieszkali biedni ludzie i wiem, że na te święta to tak się oszczędzało, żeby święta były jak najpiękniejsze. Powiem swoją wersję świeczek na choince. To był pan profesor Adam Myjak, a teraz Bogusław te pytuła. U mojej babci były rzeczywiście takie przypinane na klipsy świeczki, które się zakładało na choinkę, a u nas w domu były lampki elektryczne, ale one były naprawdę niesamowite. Były szklane, ręcznie malowane. Każda była inna. Jedna była muchomorkiem, druga była krasnoludkiem, trzecia była i tak dalej, i tak dalej. Kochałem te lampki. One się każdego roku psuły, rozlutowywały, więc podstawowym zajęciem wigilijnym mojego ojca było lutowanie tych lampek. Bo z kolei, kiedy ojciec oświadczał, że już ma tego dosyć i że to jest wszystko nic nie warte, ja odstawiałem scenę płaczu, mówiąc, że jak to ma być i że choinka bez tych lampek jest nic nie warta i w ogóle kocham mojego krasnoludka i on musi być na tej choince. No więc ojciec oczywiście nieco zły, ale rzeczywiście lutowanie jako zajęcie wigilijne w moim domu we wczesnym dzieciństwie rzecz normalna i notoryczna. No ale ja to kochałem. No to była najpiękniejsza z kolei dla mnie choinka i nawet wolałem to niż te świeczki u babci, które rzeczywiście były prawdziwe. Ale te elektryczne, malowane, super. Już chciałeś być nowoczesny wtedy. No wiesz co, trochę nowoczesny, trochę starożytny, no bo potem oczywiście te biedne lampki jednak wylądowały na śmietniku, no bo to się już ojciec jednak, prawda, powiedział, że tego się nie da bez przerwy naprawiać, lutować i tak dalej. No ale wiecie, no było to... No nie można tego powiedzieć, ale było to 40 parę lat temu. O, nie. To było niemożliwe. Ale ciągle te wspomnienia gdzieś tak nachodzą. Nawet teraz jak siedzimy, to gdzieś uciekamy do tyłu. Też pamiętam takie momenty, kiedy nie było można kupić choinki, bo nie było żadnych hodowli przecież tam. To było obce tam. Albo się w lesie wycinało, albo ktoś ukradł i sprzedawał. Tak, ja pamiętam, kiedy nie było szans, żeby mieć choinkę. I co tu zrobić? A za to mieliśmy sad. Taki piękny, stare jabłonie, nie takie jak pod Grójcem, tylko takie zbożyste i różne jabłka tam były. I pamiętam, wycięliśmy taką najładniejszą gałąź drzewa i zrobiliśmy sami choinkę. Bo tutaj taka propos, w tym miejscu w drzwiach wita nas choinka z drewna i tak przypomniała mi się właśnie ta moja choinka pierwsza, którą musiałem z braku zbudować i właśnie z tych gałązek jabłoni. Rzeźbił profesor, to właśnie. Coś... Pierwsza rzeźba Myjaka chyba. Tak jest. Na początku to się wstydziłem o tym mówić i muszę powiedzieć, że jak teraz tak z perspektywy patrzę, to było rzeczywiście taki obiekt, rzeźba taka. Ubraliśmy przez łańcuch, to się robiło z takich kolorowych papierków. I ale Adaś zapisał, jakie u nas są najcenniejsze ozdoby na choince. Kupujemy co roku jakieś strasznie bogate, za 2-3 bombki, żeby pochodziły z tego roku. Ale najcenniejsze to są te łańcuchy, które nam dzieci ukleiły w szkole, albo takie z bibułki kolorowej, takie rożki. I ja to przechowuję w jednym pudle. Ja sobie nie wyobrażam choinki, którą robimy co roku, żeby moje dzieci już dorosłe nie widziały, że miały te swoje wytwory i jakieś tam zwierzątka wiszą wyklejone. To są najpiękniejsze ozdoby. To są nasze ozdoby, które świadczą o naszym czasie i o naszym domu gdzieś tam historii. Żeby nie wyrzucać. No właśnie. A nie ścina się drzewa, bo no niektórzy nie lubią procederu wycinania drzew. Dla zdrowia, kiedy wycina się drzewo chore, no to akceptujemy. Tak. Natomiast jeżeli się wycina tylko po to, żeby przez 10 dni cieszyć się, a potem przez okno wyrzucać. Tak, to jest bardzo smutny obraz, kiedy te choinki tak leżą w śmietnikach, szczególnie w tych osiedlach. To też jest taki element, który jakby dopełnia to, co ciągle mówię, że ten czas ma taką w sobie dziwną ekspresję, takie drugie dno, gdzie człowiek jest taki z jednej strony uniesiony, patetyczny, jak powiedziałaś, nawet staje się taki szlachetniejszy, ładniejszy, przynajmniej tak mu się wydaje, to jednak są te pokłady tego smutku, tej melancholii, tej tęsknoty za czymś, co przeminęło. I dlatego te choinki wyrzucone później, no teraz jest jakiś podobno pomysł, że to się przetwarza, żeby coś jeszcze z tego zbudować. Ja nawet znam taki jeden obiekt artystyczny, budowany ze starych choinek, rodzaj jakby przywrócenia tej godności z powrotem. To jeden z artystów próbował też to czynić. Zbigniew Gostomski robił takie choinki z odkręcanymi gałązkami, które pokazywały w Galerii Foxal i tak dalej, więc on zużywał, czyli jakiś recykling tej choinki Gostomski już przed wielu laty robił, ale ja ostatnio, co przyznam szczerze, mnie jakoś zdziwiło, widziałem recykling polegający na tym, że choinki daje się koniom do jedzenia. I konie jedzą choinki. Po świętach duża ilość choinek zalega na padokach i konie to jedzą. Raz mniej chętnie, raz bardziej chętnie, ale naprawdę są zjadane i to mi się strasznie spodobało. Szczoteczki do zębów dla koni. My niepostrzeżenie już chyba zaliczyliśmy, mówiąc nieładnie, tak zwane drugie danie wigilijne. To czeka nas deser, a potem no, troszkę o sztuce wypada też porozmawiać. Tym bardziej, że ta wokół świąteczna jest bardzo atrakcyjna. Historia dotycząca tych malowideł, nie wiem czy rzeźb, a ja patrzę przez okno, bo tu siedzimy w przestrzeni prywatnej, oczywiście z widokiem na morze, na ogołocone z liści drzewo. Konferencja ptaków odbywa się i takie skojarzenie z Hitchcockiem, bo to była taka gigantyczna delegacja drapieżców fruwających, to my do deseru, a państwa oczywiście uraczymy piękną muzyką, a potem trochę o sztuce, dobrze? Cudowny, cudowny Leszek Możdżer z Holland Baroque. No niestety tylko fragmencik, ale no nie mogłam oprzeć się. Już prawie 2 godziny wieczoru Wigilii Bożego Narodzenia za nami, bo za 7:22, a pod choinką wciąż sporo cukierków, czyli prezentów od moich kolegów, przyjaciół. Teraz 5. parkę losuję. Oj, 3 wyciągnę. Pozbyłam się tego 3. Tak. Tak, tak. Tutaj jeszcze spoglądam na ekran komputera. Pan Radosław też do nas napisał 14. I w zielonym. Dziękuję za wszystkie pocztówki od państwa. No dużo mamy dzisiaj pracy, bardzo dużo. I 13. Dobry wieczór, nazywam się Katarzyna Stoparczyk. Nie wiem, jaki numerek wylosowałam, ale wiem jedno, że urodziłam się pod szczęśliwą gwiazdą. Tak mi się wydaje, bo mam ten przywilej, że mogę pracować z dziećmi albo z takimi dorosłymi, którzy zachowali w sobie to dziecko, którzy mają swoje marzenia, którzy mają świadomość tego, że rozwijają skrzydła i wiedzą, po co tutaj są. Ale mam mówić o czymś zupełnie innym. Mam mówić dzisiaj o dziecięcych marzeniach i właściwie sama trochę pamiętam, a bardziej jest to chyba przekazywane jako opowieść rodzinna. W każdym razie, kiedy byłam bardzo mała, właściwie nawet malutka, miałam ze 2 latka, może 3, to tak bardzo marzyłam o tym, żeby dostać wózek. Taki prawdziwy wózek, jak dziecko jest małe, to ten dziecięcy wózek wydaje się takim wielkim wózkiem. Dla lalek rzecz jasna. To było takie marzenie ogromne i ja nie mogłam tego wózka jakoś dostać. Nie mogłam. Miesiące mijały, a dla dziecka to cała wieczność. I w końcu nadszedł ten wigilijny wieczór, kiedy pod choinką znalazła się ogromna paczka. Ja z wielkimi wypiekami na twarzy biegłam do tej paczki, rozerwałam ją w dosyć szybkim tempie i w środku był on, wózek. Jak go zobaczyłam, to go uściskałam. Pamiętam, że był taki bardzo elegancki, z taką białą budą stawianą. No i jak go uściskałam, to wzięłam w objęcia i już nie mogłam wypuścić. I nie pomogły żadne tłumaczenia, ani rodziców, ani dziadków, że wózek jest po to, aby jeździł. Ja po prostu go nosiłam. I musiało to wyglądać zabawnie i tak groteskowo, kiedy cała rodzina ubrana elegancko, jak to w niedzielę kiedyś bywało, na rodzinny spacer się wybierała, a obok szła mała dziewczynka, szczęśliwa, uśmiechnięta od ucha do ucha i niosła potężny wózek. Sapała, zmagała się, ale niosła, żeby tylko koła nie dotknęły ziemi, no bo przecież to taki cudowny skarb. I ten wózek tak nosiłam wiele miesięcy. Rodzice się przyzwyczaili, ale byłam na tyle uparta, że naprawdę nie pozwoliłam. W domu owszem, ale na dworze nie było takiej możliwości, żeby koła zetknęły się z ziemią. I takie to było moje marzenie i taka historia i też pokazująca, no, jaką dziewczynką kiedyś byłam. I te wszystkie nasze historie z dzieciństwa wiele o nas mówią, o naszym uporze, o naszych marzeniach, o tym, że coś, co jest takie zwykłe dla dorosłego człowieka, dla dziecka może być całym światem, może być gwiazdką z nieba. I takiej gwiazdki z nieba i wiary w tą gwiazdkę dzisiaj wszystkim Państwu życzę. Tą gwiazdką z nieba, taką bardziej namacalną, niech będzie piękny utwór. On może nie jest doskonały, ale na pewno ta kolęda popłynęła z serc dzieci. Te dzieci tworzą zespół Rupaki i jakoś tak się dzieje, że mimo tych rys i niedoskonałości ta kolęda bardzo do mnie trafia. A jej tekst jest ważny i dzisiaj wybrzmi, myślę, w sposób specjalny. Może ciepło tysiąca lamp i choinek blask obcych ulic, nic nie pomoże zimą wełniany szal, po co szal, gdy nie ma kogo tulić. Ile jest warty człowiek bez kochanego człowieka, tyle co z jednym brzegiem rzeka. Nic nie pomoże piękny z choinką dom i aniołów w piórach zwieli, kiedy słów zdrowych, wesołych świąt, kiedy świąt nie ma z kim dzielić. Ile jest warty człowiek bez kochanego człowieka, tyle co z jednym brzegiem rzeka. Aby do kogo było wyciągnąć choinka, a pod choinką prezent.